Jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Piotr Żyła, mistrzem świata. Polak wywalczył złoty medal podczas konkursu w Oberstdorfie. Ponad 3,5 tysiąca zakażeń więcej niż przed tygodniem. Resort zdrowia o poranku podał nowe dane o zachorowaniach na COVID. Płetwonurkowie znaleźli w rzece ciało zmarłego tragicznie Jana Lityńskiego. Piotr Żyła miał dzisiaj wyjątkowy dzień. Tak po zdobyciu Mistrzostwa Świata przez naszego skoczka mówi jego reprezentacyjny kolega Dawid Kubacki. Piotr Żyła został w Oberstdorfie mistrzem świata w skokach narciarskich na obiekcie normalnym. Od takiego rozruchu było po nim widać, że jedyne dwie opcje dla niego dzisiaj to są albo wygrać, albo się nie dostać do drugiej serii. Tak mówił Dawid Kubacki. Przeważyła ta pierwsza opcja, a więcej o tym już za chwilę w sporcie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 100 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 303 osoby. Mamy ponad 3,5 tysiąca więcej zakażeń niż tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zaapelował o stosowanie zasad sanitarnych, takich jak dystans, dezynfekcja, maseczka. Powinniśmy w dalszym ciągu myśleć o tych trzech zasadach. Ja jeszcze bym dołożył także aplikację Stop COVID. To jest aplikacja, która, jak pokazały badania, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, gdzie tą aplikację posiadają miliony obywateli, może o kilka procent zmniejszyć ilość nowych zachorowań. Najwięcej nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wykrywa się w województwie warmińsko-mazurskim. Od dzisiaj wróciły tam obostrzenia. Zamknięte są hotele, galerie, kina, baseny, a od poniedziałku wszyscy uczniowie będą uczyć się zdalnie. Zakończyły się poszukiwania ciała zmarłego tragicznie Jana Lityńskiego. Strażacy przy wsparciu policji, WOPR-u i płetwonurków odnaleźli ciało około 20 metrów od miejsca, w którym załamał się lód pod wpływem ciężaru ciała działacza opozycji w czasach PRL. Ciało odnaleziono na głębokości około 5 metrów, mówi rzecznik prasowy komendanta Mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Akcja była prowadzona od niedzieli z użyciem m.in. dronów podwodnych, drona z kamerą termowizyjną, który patrolował naraz i brzegi rzeki. Było wykorzystywane m.in. sonar i te działania były prowadzone właśnie od niedzieli do soboty z wykorzystaniem sprzętu, strażaków, patrolowaniu brzegów. Przeszukano znaczny obszar kilku kilometrów, ponad 5 kilometrów lewego i prawego brzegu, a warunki były bardzo niesprzyjające. Jan Lityński zmarł, próbując uratować swojego psa, pod którym załamał się lód na rzece. Miał 75 lat. Program Drugi Polskiego Radia zaprasza na swój jubileusz 84-lecia. Będzie go obchodzić w poniedziałek. Radiostacja Warszawa 2 rozpoczęła nadawanie 1 marca 1937 roku. Andrzej Sułek, kierownik redakcji muzycznej, dziennikarz i prezenter radiowej dwójki, mówił w Polskim Radiu 24, że antena przygotowała z okazji swojego święta specjalny program. W ten poniedziałkowy, jubileuszowy dzień, choćby transmisja z Żelazowej Woli, bo przecież dzielimy urodziny z Fryderykiem Chopinem o godzinie 12:00, to będzie okazja, by po raz kolejny zresztą na naszej antenie, ale przedstawić znakomitą młodą pianistkę Aleksandrę Świgut. W poniedziałkowe późne popołudnie i wieczór dwójka proponuje także specjalnie przygotowane na ten dzień koncerty. Nie zabraknie również konkursu Dwójka na piątkę, który pojawi się w rozpoczynającym się o godzinie 7:00 poranku dwójki. To był serwis trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Kibice skoków w euforii. Piotr Żyła, mistrzem świata na skoczni normalnej, wygrał zawody w Oberstdorfie, prowadząc już po pierwszej serii. Wylądował na 105 metrze, w drugiej obronił pozycję lidera po skoku na odległość 102,5 metra. Co ciekawe, w treningach przed konkursem spisywał się przeciętnie. Najlepsze trzeba pokazać w zawodach, skwitował na antenie TVP Sport trener naszej kadry Michał Doleżal. To jest to, co mówiłem wcześniej. Jest trening, jest zawód. Piotr ma swój system. Wiemy, że tak było w tych poprzednich weekendach. Też od początku na treningach nie skakał. Ale po tym zdążył skoczyć na podium i dzisiaj się udało na ten najwyższy. Michał Doleżal miał przed konkursem przeprowadzić z Żyłą męską rozmowę. Mówi o tym dyrektor kadry Adam Małysz. Dzisiaj miał rozmowę dosyć długą z Dodem. Gdzieś tam ustalili pewne zasady i Piotrek wrócił do swojego takiego naprawdę dobrego skakania. Gdzieś tam pogadali. i poszło tak, jak poszło. Gratulacje dla Piotra Żyły, to jego zdecydowanie największy sukces w karierze. Osiągnął go w wieku 34 lat. Jak wypadli pozostali Polacy? Dawid Kubacki zajął 5. lokatę, Kamil Stok 22, Andrzej Stękała 30. Srebrny medal wywalczył Niemiec Karl Geiger, brązowy Słoweniec Angela Niszek. Medale rozdano dziś w Oberstdorfie nie tylko skoczkom, ale i biegaczom narciarskim. Na 15 km w biegu łączonym równych sobie nie miała Norweżka Teresa Jochauk, u panów na 30 km Rosjanin Aleksander Bolszunow, Izabela Marcisz była 40, Mateusz Haratyk 55. Kończąc wątek sportów zimowych, jeszcze krótko o zmaganiach Alpejczyków. Panie rywalizowały w Val di Fassa we Włoszech. Tu zjazd wygrała piękna Szwajcarka Lara Gut-Behrami. Panowie w Bansku w Bułgarii w slalomie gigancie zwyciężył Chorwat Filip Zubcic. Iga Świątek w całym turnieju w Adelaide. Nasza najlepsza tenisistka w kapitalnym stylu w nieco ponad godzinę 6-2 i 6-2 ograła w finale imprezy WTA Szwajcarkę Belindę Bencic i tak skomentowała swój sukces. Moje mecze dotychczas tym turnieju były dość krótkie i miałam ten komfort, że byłam wypoczęta na finał. Bardzo się cieszę z tego, jak dzisiaj zagrałam, bo z nią nie gra się łatwo z tego względu, że jest zawodniczką, która czasami nie daje jakby wejść w rytm przeciwnikowi. Bardzo wcześnie wchodzi na piłkę i gra generalnie bardzo szybko, dlatego czułam na początku meczu, że ten tenis jest trochę chaotyczny. Wydaje mi się, że przez pierwsze 20 minut nie miałyśmy ani jednej akcji powyżej 4 odbitych piłek, więc to nie jest jakby ten rodzaj meczów, które lubię grać, ale cieszę się, że dostosowałam się i zagrałam po prostu swój najlepszy tenis. Teraz piłka, a że koszula bliższa ciału, to zaczniemy od PKO Ekstraklasy. W klasyku w Zabrzu Górnik 1-2 przegrał z liderem tabeli Legią Warszawa. Wcześniej Jagiellonia w Białymstoku uległa 0-1 Piastowi Gliwice, tak jak Stal w Mielcu Lechii Gdańsk. W Niemczech niezniszczalny Robert Lewandowski wbił 2 gole Köln i poprowadził Bayern do wygranej 5-1. W Anglii zmierzający po tytuł Manchester City skromnie, ale 2-1 pokonał West Ham. W Hiszpanii Barcelona zaskakująco łatwo 2-0 ograła w Andaluzji Sewillę, a we Włoszech Bologna też 2-0 Lazio. Rzut karny wybronił nasz Łukasz Skorupski. Jeszcze siatkówka i powiemy szluz. Pewna pierwszej pozycji w plus lidze po serii zasadniczej Zaksa Kędzierzyn-Koźle mogła sobie pozwolić na porażkę 2-3 z Kuprum Lubin, a GKS Katowice 3-1 ograł AZS Olsztyn. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie, serwisowo jutro po 15. O 17 startuje dwugodzinna trzecia strona medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I sprawdźmy jeszcze, co w pogodzie. W nocy miejscami słabe opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie kraju także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy lokalnie opady marznące. Na termometrach będzie przeważnie od 0 do 2 stopni. Z kolei jutro na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, a rano także śniegu. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni na wschodzie do 10 stopni na zachodzie. W sobotę synoptycy z IMGW ostrzegają też przed dalszym wzrostem poziomu wody w rzekach na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i w Świętokrzyskiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przepraszam, czy tu mieszka pan Johannes Hevelke? A pan kim jesteś i czego tu szukasz? Jestem selenitą. Przybyłem z Księżyca, jeśli będzie pan łaskaw w to uwierzyć. Młody pan Johannes obiecał kiedyś napisać o nas książkę. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Marek Kochan. Planeta Heweliusz. W roli Jana Heweliusza Henryk Talar. W roli Selenity Andrzej Mastalerz. Pora wstać i zejść na dół do browaru. Ach, miałem wspaniały sen. Przyszedł tu mieszkaniec Księżyca. Żyją tam stwory podobne do nas. Co, nie wiedziałaś? Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. W niedzielę po 20. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach w Trójce. tropikach. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos me está quitando la vida muy poquito a poquito a poco. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche tu España. Hey. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Lo hice por eso es. Lo hice por ti. ¿Cómo? Lo hice por ti. Lo hice por ti, mami. Lo hice por ti. Vamos, vamos. Lo hice por ti. Pa' que me mires. Lo hice por ti. Lo hice por ti. Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando, que va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando. Lo hice por ti. ¿Cómo no? Lo hice por ti. Eso. Lo hice por ti. Por ti, no más, por ti. Lo hice por ti. Pa' que me mires. Lo hice por ti. Lo hice por ti. Lo hice por ti. Aún recuerdo al chaval hambriento que no invitabais al baile. Antes cuando era inocente, antes. Pero antes yo no era nadie. Y ahora todo el día metido en farra, escapando pa'lante, intentando olvidar, toreando recuerdos que arden. Es un veneno que llevo dentro, con la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Lo hice pa' que me quiera. Lo hice por ti, bebé. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor. Com a boca de ouro. W tropikach, w Trójce. Aż do teraz nie chciałem Państwu przerywać przyjemności słuchania tych przepięknych melodii. Witam Państwa w Polarnym, w Tropikach i zapraszam na cotygodniowe spotkanie z muzyką świata w formie setów DJ-skich. Gram dla Państwa z Brazylii jeszcze do pierwszej w nocy. Zaczęliśmy dziś pięknym głosem Dandara Manuela w utworze Peixe. Ta dziewczyna ma zaledwie 26 lat i pochodzi z Florianópolis, pięknego miasta na południu Brazylii. Występuje w dwóch innych zespołach, m.in. w żeńskim zespole Samba, ale to solowa kariera w moim przekonaniu daje jej świetlaną przyszłość artystyczną. Polecam Państwu zapoznać się z Dandarą Manuelą. Usłyszeliśmy też hiszpańskiego wokalistę flamenco El Niño de Elche, brazylijskiego piosenkarza Marcelinho da Lua oraz portorykańską wokalistkę Ile. Za chwilę zaskoczę Państwa polskim akcentem od Szata, aby po chwili znów wrócić na kontynent południowoamerykański. Polarny w tropikach, w Trójce, jeszcze do pierwszej w nocy. Thank you.

ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo su sombra ha quedado. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Vamos tubi buroso mirim, boca de siri, mimbuco já tá em aripuá. Ainda essa noite meu cachorro arrou um bicho, mas eu levo de capricha minha pistola matar. W tropikach. W tle wybrzmiewa utwór od argentyńskiego producenta Muno, lubującego się w głębokich, powolnych, nieco szamańskich rytmach. Za chwilę przepiękny utwór All You Related od Nessy Gomez, Brytyjki pochodzenia portugalskiego. Tutaj w wersji Fantastic Fungi Mix, czyli w grzybowym, psychodelicznym remiksie od Liquid Bloom. Zakończymy zaś lekką piosenką Afeto od Mayra Andrade, wokalistki z Wysp Zielonego Przylądka, mieszkającą na co dzień w Lizbonie. Po północy zapraszam na drugą część Polarnego w Tropikach, a tam nieco energiczniej i z afrohausowym finałem. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.